الله أكبر الله أكبر. امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے، صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہے تو اس کی بدعت اس کے سر پر ہے، تم اپنی نماز مکمل کر لو.